د محترم مولوی صاحب سید عمر خان سره چې د پیښور د پلوسی د کلی د جامع مسجد امام دی مصاحبه. محترم مولوی صاحب، که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ چې کله مو هجرت کړی دی او څه کار کوئ تاسو اوس؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی مولوی سید عمر، چې د پلوسی په کلي کې د جامع مسجد د خطیب په اسبان ژوند کوم. زما مهاجرت خو موجوده چې کوم لس کاله مهاجرین راغلي دي د دې نه هم وړاندې وو، ځکه چې هغه وخت کې ما کوم نظر کوو چې دغه ملک کې دا حالات داسې جوړ دي، نو ما د هغې نه وړاندې دې ملک ته هجرت وکړو. او زمانه وروستو کې بیا دا مهاجر را شروع شو او دې ملک ته دا بهیر د مهاجرینو رامات شو. او زه په خپله باندې د افغانستان د ننګرهار د ولایت د چپرهار د غزو کلي اوسیدونکی یم. محترم مولوی صاحب، د کابل رژیم مشر نجیب الله د افغانستان د آینده جوړښت لپاره یو لویه جرګه په کابل کې څو ورځې کېږي چې جوړه کړې ده، ستاسې په نظر باندې دغه تازه لویه جرګه چې په داسې حال کې د افغانستان مسله په آخري پړاو کې ده، تاسو څنګه دغه ارزیابي کوئ چې آیا دغه جرګه قانوني حیثیت لري او که نه، او هم دا به صلح رامنځته کړي او که نه؟ زما نظر دا دی چې دغه جرګه چې اوس کوم جوړېدونکې ده په کابل کې او نجیب اعلان کړې ده، نو دغه جرګه دا غیر قانوني ده، ځکه چې نه نجیب او نه د ده ملګري هغه څه قانوني حیثیت لري په کابل کې. قانوني حیثیت د هغه چا وي چې هغه د عوامو نماینده وي، او نجیب پخپله د عوامو نماینده دی نه، او د یو بهرني طاقت په زور باندې په افغانستان باندې قبضه کړې ده او قابض ګرځېدلی دی. نجیب الله خو د کابل رژیم چې مشر دی د دې دعوه کوي چې د افغانستان حکومت کې انتخابات شوي او اوس موږ د هغې نه علاوه لویه جرګه هم جوړوو، او دا قانوني مرحله او قانوني حق د افغانستان د خلکو دی، نو په دې لحاظ باندې موږ نورو خلکو ته چې د حکومت نه بهر دي مهاجرین مجاهدین موږ هغو ته بلنه ورکوو چې حکومت کې برخه واري، نو تاسو د دوی دغه بلنه څنګه ارزیابي کوئ؟ موږ خپله د دې دغه بلنه داره دو دوی چې وړاندې کوم انتخابات کړي دي د دوی په نظر باندې، دا انتخابات دغه چا سره دوی کړي دي چې هغه خپله د دوی د کمیونیستۍ او کمیونیستۍ ملګري وو او هغه د دوی سره په عقیده کې یو، نو هغه خلقو انتخابات هغه موږ ته منظور نه دي. په موجوده وخت کې کچرې دوی بیا د دغې لارې نه چې دوی اوس وایي چې موږ لویه جرګه جوړو، دا یو لویه دسیسه ده د مقدس جهاد په مقابل کې چې جهاد سقوط وخوري، او په دې کې به دا یو بل خبره راشي که چېرې څوک د دې سره دا اومني پس لس کلن جنګ نه، نو دا به وشي چې د هغه یو نیم میلیون شهیدان ویني هغه به د خپلو خپو لاندې کړي، او د دې به دا مطلب نه وي چې دوی د جهاد کوو، بلکې دوی خپل څه دنیایي مقصد وو. دا موجوده جرګه کې چې دوی اوس کوم دا وایي چې موږ په دې کې هر حزب او د هرې پارټۍ خلک را جمع کړي دي او را جمع کوو بیا په دې کې، دا ټول هغه خلق دي چې هغه په خپله باندې اصلا سابقه دارو په خات کې، او دوی اوس هغې ته جدا جدا نامې او جدا جدا پارټۍ ورته دوی دا نومونه ورته دي. دغه خلق چې دي دا موږ ته منظور نه دي، که دوی هر څه هر یو نوم باندې دوی راوځي خو موږ دوی د کمیونیستانو په اشاره باندې ګڼو چې دا ټول د کمیونیستانو دسیسې دي، او کوم خلق چې دوی ځانونو ته نمایندګان وي، نو نن د افغانستان ځمکه 90% پورې دا د مجاهدینو په لاس کې ده، او کله چې د مجاهدینو په لاس کې ده نو دننه په دې کې 10% انتخابات هغه به سوي د دې دپاره چې هغه یو نماینده حکومت ته ملک جوړ شي. او بیا په داسې حالت کې چې په افغانستان کې اوس شدید جنګ روان دی او په هغې دې کې خونریسي کېږي، نو دغه سې جرګه دا چرې موږ ته قابل قبول نه شي ګرځېدلی. محترم مولوی صاحب، د کابل رژیم دغه جوړه شوې جرګه کې پیشنهاد شوی دی چې د مجاهدینو سره او د افغانستان د مجاهدینو سره همدارنګه د ځای شاه او یا یو بل شخص د افغانستان چې پخوانی بشنده اوسیږي هغو سره ملاقاتونه وکړي او هغه په راتلونکي حکومت کې پیشنهاد کړي ترڅو چې افغانستان کې امنیت راشي. په دې باره کې ستاسو نظر څه شی دی؟ زمونږ نظر اول د ظاهر شاه د راتګ په باره کې هغه دا دی چې د موجوده لس کلنې جګړې د نیم میلیون شهیدانو د وینو مسؤول اولنی هغه ظاهر شاه دی، ځکه روسان چې کوم راغلي و افغانستان ته مداخله یې کړې ده په افغانستان کې، نو دا راوستي و ظاهر شاه او په دې ملک کې دا خونریزي چې کومه جوړه شوه دا د ظاهر شاه د لاسه جوړه شوه، اولنی مسؤول د دې ظاهر شاه دی. نو ځکه ظاهر شاه قابل د دې نه دی چې هغه د بیا په افغانستان کې د قوم نمایندګي وکړي. باقي د مجاهدینو او بل دا دی که خلک وایي چې ظاهر شاه مسلمان دی، نو په لس کلن جهاد کې تر اوسه پورې ظاهر شاه کومه قرباني ورکړې دغه ملک دپاره؟ چې هغه راغلی دی په دې ځای کې د مجاهدینو قیادت کړی دی یا د جهاد تشویق او ترغیب ورکړی دی چاته؟ او نو په دې وجه باندې مونږه د ظاهر شاه راتګ په افغانستان ته د یو نماینده په حیثیت باندې دا ردوو. دویم، د مجاهدینو سره ګډ حکومت او مجاهدین دې ته تیارول چې ردی سره ګډ حکومت ومني، نو دا به مطلب دا دی چې دغه لس کلن جهاد دا به ټول بې فایدې وي، او څومره شهیدانو چې په دې کې وینې ورکړي دي او دارنګې بوډاګان، یتیمانان، کونډې، یتیمان هغه مونږ ته را په غاړه شوي دي، نو مونږ به د قیامت په ورځ کې د دې خلکو په مخ کې څه وایو؟ د دې وجه نه مطلب به بیا دی چې دا لس کلن جهاد دا اسې د دنیایي مقصد دپاره وو او دا د الله د کلمت الله او د الله د رضا دپاره نه وو. او که چېرې یو بل سړی داسې را مخکې کېدوی نو هغه به هم دا وي چې مجاهدینو ته منظور نه وي، نو د هغې مطلب به دا وي چې هغه به هم د روسانو یو ګوډاګی وي. نو کوم حکومت چې هغه د افغانستان د مجاهدینو په لاس باندې جوړ نه شي، نو هغه حکومت مونږ ته منظور نه دی په افغانستان کې. مونږ ته به هغه حکومت منظور وي په افغانستان کې چې هغه د مجاهدینو په لاس جوړ شوی وي او په هغه کې اسلامي نظام د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په آزادانه طریقه باندې چې کوم د شهیدانو ارمانونو پوره کوي مونږ ته یو داسې حکومت پکار دی، او هغه سوا د مجاهد حکومت نه بل څوک نشي پوره کولی. دا چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره یو عمومي پروګرام جوړ شي او دا مسله حل شي په اسلامي طریقه باندې، ستاسو د سول د افغانستان د صلح او امنیت د عمومي صلح او امنیت باره کې ستاسو څه پیشنهادونه دي؟ زمونږ پیشنهاد په دې باره کې دا دی چې په افغانستان کې آزادانه انتخابات د بین المللي ارکانو په مخ کې سرته ورسیږي او ټول مجاهدین او مهاجر په هغه کې برخه واخلي، او بیا د هغه مجاهدینو او مهاجرینو په نمایندګۍ باندې کوم حکومت جوړ شي، نو هغه به وي قابل د صلح او د امنیت، او په دې سره امنیت او صلح په افغانستان کې راتللی شي. سوا د مجاهد قوت نه او د مهاجر قوت نه په دغه ملک کې چې د دوی لاسته دا ملک نه وي راغلی په افغانستان کې صلح نه تامینیږي. او کومه جرګه چې هلته جوړه شوې ده په داسې حالاتو کې چې جنگ په شدیده توګه باندې روان دی، او دوی وایي چې مونږه جرګه جوړه کړې ده، نو دغه جرګه کې د هغه اندرونی مجاهدین یا هغه دهقانان خلق د هغوی نمایندگان هم په دغه کې نشته. دا صرف هغه کسان دي چې دوی په خپله باندې ځان ته راجمع کړي دي او د دوی یو بل ته سره په خپله باندې نظرونه او رایې ورکوي، نو یو بل ته رایې ورکوي په خپل کور کې چې دوی بچۍ جوړوي. دا که یو حکومت چې د مجاهدینو مشران او مازینو اکثریت پکې داخل نه وي په افغانستان کې رامنځته شي، ستاسو په دې باره کې څه نظر دی؟ زمونږ په دې باره کې دا نظر دی چې کوم یو حکومت په افغانستان کې جوړ شي او پای کې مجاهدین او مهاجرین شرکت ونه لري، نو هغه مونږ ته منظور نه دی. محترم ورور، که تاسو مونږ ته خپل ځان معرفي کړئ چې د کوم ولایت اوسیدونکي او هم اوس په پېښور کې تاسو څه کسب کار کوئ؟ بلې، مهرباني، زما نوم رفیع الله، د ننګرهار ولایت د هډې د کلي اوسیدونکی یم او لس کالم د هجرت کېږي فعلاً دلته دوکانداری کسب کار کوم. فعلاً بورډ کې دوکانداری کسب کار کوم. د کابل رژیم د نجیب الله په مشرۍ باندې د یو کمیټې تشکیل د پرامر وکړه د سوچ زار شاده پلویانو او مجاهدینو سره د صلح په باره کې خبري وکړي. آیا ستاسو نظر د کابل د دغه لوی جرګي او دغه د پیشنهادونو باره کې څه شی دی؟ بلی، پوه شوم ستاسو په سوال باندې. کابل رژیم، ګوډاګي رژیم چې مشر نجیب الله دی، مخکې هم داسې څو جرګې جوړې کړې وې، خو هغه جرګې بې نتیجې ثابتې شوې دي. او دا جرګه هم بې نتیجې ده. چیرته په دې جرګو کې د غرب پلویان او ظاهرشاه او دا خلک ګډون لري، دا جرګه سرته نه رسیږي تر څو چې مجاهدین او مهاجرین په خوښه باندې حکومت نه جوړ شوی. دا حکومت هیڅ د اعتبار وړ نه دی او نه خلکو ته اهمیت لري. د کابل رژیم په دغه تشکیل شوی لویه جرګه کې چې اوس جوړه کړې ده، ویلي دي چې که پاکستان نظامی مداخلت ته دوام ورکړي او یا خپله نور نظامی مداخلت وکړي، نو موږ به عمومي سفربری اعلان کړو تر څو چې د افغانستان ازادي او د حق تمامي او د ځمکې تمامیت وساتل شي. ستاسو بری باره کې څه نظر دی؟ بله، زما نظر دا دی چې د کابل حکومت فعلاً لپاره د نړیوالو سترګې د مجاهدینو د جهاد نړۍ، او خبر اصلا دا ده چې په افغانستان کې خپله د افغانستان د مسلمان ملت له خوا دا جهاد پیل شوی دی، نه د امریکایانو نه د پاکستانیانو بل چا مداخله دلته نشته او نه کیږي او نه پاکستانیان هلته ځي. ټول مجاهدینو جدوجهد دی او خپل مقدس جهاد باندې دوی پیل کړی دی او دا به انشاءالله کامیابیږي. دوی اوس په دغه لویه جرګه کې دا موافقه کړې ده چې که مجاهدین موافقه وکړي نو موږ په افغانستان کې اوربند اعلانه وو. تاسو دغه اوربند چې حکومت د کابل یا رژیم د کابل اعلان کړی دی د مجاهدینو په مقابل کې، نو تاسو مجاهدین او مهاجرین آیا دغه سره موافق یاستئ او که نه غره دوئ؟ بلی، پوه شوم ستاسو سوال باندې. کابل حکومت مخکې هم ډېر اوربندونه کړي دي. دا لنډ د روژې په میاشت کې هم دوی یو طرفه اوربند اعلان کړي، لیکن مجاهدینو هغه مراعت نه کړ. مجاهدینو هدف صرف په افغانستان کې د اسلامي حکومت جوړول دي او د کمونیزم ټغر ټولول دي. تر څو چې د کمونیزم ټغر د افغانستان په خاوره کې ټول شوی نه وي، د افغانستان افغانانو جهاد به روان وي او دا مقدس جهاد به بالکل نه بس کیږي. که کابل حکومت تر څومره اوربند اعلان کړي، دا د اعتبار وړ خبره نه ده. ستاسو په نظر باندې دغه لویه جرګه قانوني ده او که نه غیر قانوني ده؟ باید د افغانستان ټول مجاهدین، مهاجرین او داخل کې مسلمانان پکې برخه والي. دا جرګه ښکاره معلومه خبره ده، دا غیر قانوني جرګه ده، ځکه دي کې د افغانستان اکثره ملت ټول مهاجر دلته مجاهد دي. محترم وروره، که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ چې کوم ځای اوسېدونکي یاستئ او هم اوس په پېښور کې او په مندانه ډول باندې حل شي، په دې سره کې ستاسو پیشنهاد او پروګرام څه شی دی، څه شی غواړئ؟ زمونږ پیشنهاد او زمونږ خپل نظریات دا دي چې دلته د پاکستان کې دغه د مجاهدینو او تنظیمونو ډلې چې دي، دا باید یو واحد قومانده یو قیادت جوړ شي تر څو زه خپله زما نوم اول مست او د ننګرهار اوسېدونکی یم او فعلاً په دا یولس کاله کېږي چې هجرت مې پاکستان ته کړی، پروت په پېښور کې په کچاګړی کې یم. کسب و کار زما خپله ډریوري ده. محترم وروره، د کابل رژیم اوس په دې ورځو کې یو لویه جرګه جوړه کړې ده او د مختلفو تنظیمونو کوم چې د افغانستان په موجوده رژیم کې برخه لري، د هغه نه خلک پکې نیولي دي او دغو ته یې یو کمیټه جوړه کړې ده تر څو چې د ظاهرشاه د پلویانو او د مجاهدینو سره د ارتباط او صلح لپاره خبرې وکړي. تاسو آیا دغه لویه جرګه او دغه پروګرامونه منئ او که نه؟ دا جرګې خو د دوی مخکې هم څو وارې جرګې شوې وې. دا جال ایښودل مسلمانانو لدی، دا قطعی نه دا جرګې موږ منو نه منو، او دا کمونیستي حکومت چې کوم وخت پورې په افغانستان کې قطعی به موږ جهاد نه لاس وانخلو او یا په زور یا په دغه باندې ستلې نه، موږ دا نه منو. نو تاسو په څه سبب باندې دغه لویه جرګه نه منئ تر څو چې ټول خلکو او ټول قومونو مشران چې کابل کې پکې شامل شوي ایا غواړي چې نور قومونو خلک به داخل شي، نو ولې تاسو دغه مخالف یاستئ؟ دغه خلک چې دي دا هم تړلي خلک دي، دا صحیح مسلمانان نه دي. که چېرته دا صحیح مسلمانان وای، د اور او د اوبو سره یو ځای ګزاره نه کیږي. دا هغوی پلویان مسلمانان نه دي، دا هغوی طرف خلک دي. دوی په دغه لویه جرګه کې ویلي دي چې د پاکستان ملیشو په افغانستان باندې مداخلت کړی دی او کوم مداخلت د دوام ورکی نو موږ به عمومي سفربری د پاکستان حکومت په ایسا کې اعلان کړو او دغه کمیټې اطلاع چې کوم جوړ کړی دغه وظیفه ورکړی دا چې بری ایسا کې دوی غور کړي تاسو بری باندې څه نظر دی چې آی پاکستان په وزن مداخله کړی دا او د جرګې دغه پیشنهادونه منه یو کنه دا خو واضح خبره ده چې د هر مملکت خلک نمایندگان اکاسان په افغانستان کې برخه اخلي او کاسي کوي د ټولو لدا پته کې لګیدل چې دا خبره د غو یاسیا بس خبره دي او دا درو خبره نه د پاکستان ملیشا تلي او نو صرف افغانان دي چې په افغانستان کې جهاد کوي او بیا کچرته کم څوک تلي جهاد د هر مسلمان دا فرض دي که په افغانستان کې پروت دي که پاکستان کې که په عربه دنیا کې پروت دي دا هر مسلمان فرض دي چې جهاد تلار شي کمونست مملکت ورس سره د کابل لږی موس په دغه لوجږي په اثر باندې په افغانستان کې یو اوربن اعلان کړی دی ته سوچي کوم جیدین دغه اوربن مراد کی نو دوی به هم دغه اوربن خپل وجود کی ته سوچي افغانستان کې صلح او امنیت دی تاسو دغه اوربن منئ او کنه نه دا اوربن خو قط نه منودل کی د مسلمان او د کافر په منځ کې چې یا کفر غلبه نه کړی یا مسلمانان هیڅ وخت کې دا 16 او 18 منځ نه راځي چې یا مسلمانان غالب شي نه یا کافر غالب شي هغه خو هم افغانان دي او د افغانستان د خاورې اوسیدونکي دي تاسو سوال مخالف یاستې به برخه کې دا من وایو چې دا افغانان دي خو ولې تربیه شوی په شوروي کې دا کمونستان شوی من کمونستان سوسیالیستان دي سره هیڅ جوړ او روغه زمنګ دا نه راځي ستاسي په دې برخه کې چې په افغانستان کې صلح او امنیت رامنځته شي نو د صلح او امنیت لپاره څه شی لازم ګڼي تاسو چې اسلامي حکومت په افغانستان کې جوړ شي زمنګ دا غواړو چې مخکم افغانستان چې یو صحیح مسلمان مملکت او یو مذهب او په یو دین مسلمانانو اوس موږ هغه غواړو چې د یو بیرغ لاندې د یو اسلام لاندې اماس یو مذهب مسلمانان شي من موږ پکې نو د هریان او کمونستان دا قط نه منو نو دوی سره زمونږه شپې سبا کې او کچیر ته به دوی وای چې نه موږ دومره تکلیفونه او زحمتونه وسلې دومره لاس کاله حکومت دوی وک وځ دي دوی استعفا وکي وسته د مسلمانانو په لاس کې ورکی او مسلمانانو ته د قبضه کې لاس کې ورکی چې د مسلمانانو خپل حکومت وکي چا چې په دې وطن کې جهاد کړی وینې توي کړی ځامنې شهیدان شوی اولادونه شهیدان شوی به چې د دې نروستا حکومت د دوی لاس ته ورشي نه چ پټاله کې اپ نور مملکتونو کې وسیږي او دلته راشي او دلته په زمنګ په سر باندې زمنګ سرنويش باندې لوبي وکي دا قطې موږ نه منو تاسو د افغانستان د مجاهدین د بوري حکومت پیسې کې چې اوس نه مینه نه تشکیل شوی دی او په داخل کې هم انتقال شوی دی تاسو دغه هغه پیسې کې څه نظر لري آی منی او کنه منی دا موږ د مسلمان د خپل مشرانو نه یو اتحاد یو اتفاق او یو والی او په یو आवाज باندې موږ د خپل مشرانو نه دا خواهش کو چې دوی یو اتفاق یو لاشي من بهچ په دادومره جهاتونه چې زمنګ مشران یا زمنګ مجاهد وکړو بهچ وس دا حکومت د دوی لاس تور کول شي دا خونریزي دا بمونه دا دا د تیاری دا به چې د مسلمانانو خونریزي نور ونه شي او د مسلمانانو په لاس کې ورشي او د صحیح افغانانو په لاس کې چې په کم افغانانو چې د چاویني توي کړی او هغه افغانانو په لاس باندې ورشي او صحیح مسلمانان نو موږ دا نو غواړو چې نور په افغانستان کې دا خونریزي وشي او یا دا جنگ او جدل قتل او قتل وشي سمه د مخ کې د هندستان حکومت او هم شوروي حکومت روزانه د اعلان د کوي چې په افغانستان کې لوی جوړګې جوړ شي د دې په اساس به صلح منځري شي او یو پرخ بنسټیز حکومت به جوړ شي تاسو په نظر باندې هغه دغه پیشنهاد درست دی او که تاسو څه وایئ دا نشي کولای چې د مسلمان جوړه یا هندو کې یا کم کمونیستو کې یا شوروي یا امریکا مسلمانان خپل مسلمانان د خپل تاریخ لري د 1300 کلو تاریخ لري دوی خپل روغه جوړه په خپل باندې فیصله کولای شي نه د دوی کې تو غرض لري او نه د دوی په سر نوښ باندې څوک لوبي کولای شي دغه کم حکومت ووري مکبت چې موږ ته اعلان شوی دی دا موږ به چټول مشران دي کشران دي پام دی د بیرغ لاندې به چې ټول یو ځای دغه تلاړ شي افغانستان ته اول ته دغه بیرغ لاندې او یو اسلامي مملکت پکې جوړ شي به چې د شینیا مخکم د شیاغان او سنیان مخکم په افغانستان کې خو ولید دغه خبرې مبرې نه وي وس به دا غینم دا خبرې به چې په افغانستان کې نه وي او یو اسلامي مملکت حکومت جوړ شي.